राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4/2/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम। ये संसार एक विचित्र दिखता है। मनुष्य क्या करे क्या नहीं करे कैसे कुछ पता नहीं है। सीधी सारी बात है, केवल नाश के सिवाय, इसके खत्म के सिवाय और कुछ तत्व नहीं है इस संसार में। अभाव पहले था, पीछे अभाव हो जाएगा, बीच में अभाव रूपी है। आजावन से नास्ति वर्तमान तथा, जो आदि में नहीं है अंत में नहीं, वो वर्तमान में नहीं है। जीता जैसे सपना होता है, पहले नहीं और पीछे नहीं है, तो स्वप्न काल में नहीं है, जीता क्यों है नहीं। भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, पद गाना, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, भजन करना, ये सार है। और संसार में सेवा करना कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भविष्यति। सबके सब सुखी हो जाए, सब सब निरोग हो जाए, सबके मंगल और आनंद हो सारे, किसी को कभी दुख न हो, ये भाव हरदम जागृत रहे, हरदम ये जागृत रहे, ये भजन से कम नहीं है। भगवान ने कहा है, ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूतेषु इति रसः। प्राणी मात्र के हित में रस हो मेरे को प्राप्त होते हैं, तो भजन स्मरण कीर्तन करना और सबका हित करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम देना, सबका भला करना, अपनी दृष्टि से, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, अपने पास जो कुछ हो विद्या बुद्धि उससे सबका हित करना। इसका अर्थ ये नहीं कि हम हित कर देंगे, हम निहाल कर देंगे, सुखी कर देंगे, ये नहीं। अपनी शक्ति का सदुपयोग करें, जैसे बताया ना कि पानी पी लिया तो तात्पर्य नहीं कि पानी नहीं रहा, हमने अपनी वेद बुझा दी। ऐसे हम हित करके दुनिया को सुखी कर देंगे, दुख मिटा देंगे, ये नहीं। हमारी जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जो कुछ है, वो सबका सब सबके हित में लगा दें, बस यही जिम्मेवारी है। अधिक जिम्मेवारी किसी पर है ही नहीं। माल पर ही जगात लगती है, इनकम पर ही टैक्स होता है। इनकम ही नहीं करता टैक्स किस बात का, जो पैदा ही नहीं करता उस पर क्या कर लगे, कर लगता ही नहीं। तो केवल हित करना ये अपना काम है, सच्चा भीतर का। संसार में तो हित करने के लिए आए हैं, भगवान का भजन करने के लिए, केवल भगवान का चिंतन करना, भजन करना, जप करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, कथा कहना, भगवान की कथा, भक्तों की कथा, ये करते रहना चाहिए, यही करने का काम है, और कुछ नहीं है। यह सार कुछ नहीं है, कितना ही काम करो, समझदार आदमी होगा, मरेगा तो यही आएगी, मैंने कुछ नहीं किया। बड़े बड़े मकान बना लिए, रुपये कमा लिए, मुकदमा में विजय कर ली, डॉक्टरी कर दी, बहुतों की इलाज कर दिया, सब कुछ कर दिया, बड़े बड़े काम कर दिए, राज के, काज के, दुनिया के, सब सब के सब। पर अंत में कुछ नहीं किया, मैं धरती होगा, क्या काम आएगा, क्या काम आएगा। तो भगवान का भजन किया है, भगवान का चिंतन किया है, भगवान की कथा सुनी है, भगवान के गीत गाए हैं, भगवान के नाम का कीर्तन किया है, वो पूंजी हुई है। दूसरा उपकार किया है, हित किया है सबका ही, संसार की सेवा और भगवान का भजन, दो ही चीज खास। पक्का विचार भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से लग जाओ इसमें। संसार का काम करो तो केवल उनके हित के लिए, और नहीं तो भगवान का भजन कीर्तन जब सत्संग स्वाध्याय हर समय तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, उसका ही कथन हो। गाइए राम ही सुनिए, सुमिरिए राम ही संसत, सुनिए राम गुण ग्राम ही, बस निरंतर यही करना है, और अपने करना कुछ है ही नहीं, अपने कुछ नहीं करना है, केवल दुनिया का हित और भगवान का चिंतन ये करना है। दो ही चीज है, भगवान है और संसार है, और आप हो, आपके सामने संसार है और सुने में भगवान है, दो ही चीज है। संसार की सेवा करनी, भगवान को याद करना, यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमोचित है। जिस भगवान के स्मरण करने से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, विमोचित है। नमस्तस्मि, यशु नमस्कार। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, कोई विपत्ति रह नहीं सकती, यही नहीं। ये बात है एकदम पक्की, सच्ची, सिद्धांत की निर्मल। हरदम मस्त रहो, भगवान का चिंतन करना है। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल ही मंगल होगा। नमो राम गुरुदेव जी, धर्म सिकाल के बंद, विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद, विघ्न हरण मंगल करण, विघ्न हरण मंगल करण। बस एक भगवान का चिंतन स्मरण सेवा, काम करो तो सेवा का करो, और वो काम अपना है ही नहीं। घर में काम करो तो सेवा वृत्ति से ही करो, एक एक भाई एक एक बहन इसे करे कि हमें तो सब घर वालों की सेवा करना है, सबको सुखी करना है। केवल सबको आराम देना है, केवल सबका हित करना है, सबका कल्याण करना है। और करना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करना है, भगवान का चिंतन है, सेवा, सेवा भाव से करो, घर का काम सेवा भाव से, सबको आराम मिलने के लिए सेवा भाव से, ईर्ष्या निंदा लड़ाई झगड़ा चुगली कुछ, ये कूड़ा करकट फेंको, जो नीच जोड़ी में ले जाने वाला नरकों में ले जाने वाला है। हर समय मस्ती के साथ भगवान के नाम का कीर्तन गाओ, भगवान के गुण गाओ, भगवान के चरित्र गाओ, भगवान की कथा सुनो, सुनो सुनाओ, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम तत्कथनम तत्कीर्तनम। अन्योन्य आपस में मिलो तो इसकी बात ही करो, कथन भी उसी का करो, कीर्तन उसी का करो, इसके सिवा कुछ नहीं। ऐसे एक परायण, एक भगवान के परायण, संसार की सेवा से संसार का संबंध छूटता है और भगवान के संबंध से भगवान स्मरण से भगवान का संबंध छूटता है। याद रखना दो बात है खास, संसार की सेवा करे और अपनी सेवा न चाहे तो संसार से संबंध छूटता है टूटता है। ये बात अजय को पता नहीं है, मैंने संतों से सुनी है, बात एकदम पक्की है। ये जो मर जाने के बाद में उसके लिए विधि करते हैं, शास्त्र की विधि करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इसे श्राद्ध तर्पण करते हैं, इसका अर्थ क्या है कि उनका कर्जा उतर जाए, उनसे जो सुख लिया है उतर जाए, संसार सुख लिया संसार की सेवा कर दो संसार कर्जा उतर जाए, बस सिवाय कर्जे के और जन्म मन का कारण नहीं है। साधारण भाषा लोग लेनिया देनिया है, लेनिया देनिया है, लेनिया देनिया है, तो लेना है नहीं तो लेना है ही, लेना देना उतर जाएगा, श्रीराम जी मुक्ति हो जाएगी, किसी से कुछ लेने की इच्छा ही नहीं, इच्छा ही नहीं, क्या सोचा नहीं, बिल्कुल मौज ही मौज है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, मस्त रहो हरदम, हरदम प्रसन्न रहना मानसिक तप है। शरीर वाणी और मन का तप आया है सत्रहवें अध्याय में, वह मन के तप है, मन प्रसाद है सो में तो मौन मास निग्रह भाव संशुद्धि मानस उठे, मन में प्रसन्न रहना तपस्या है। लोग कष्ट उठाने को तपस्या कहते हैं, शीत सहो घाम सहो वर्षा सहो वायु सहो लू सहो भूख सहो प्यास सहो तपस्या, तपस्या कहते हैं। गीता में लिखा कर प्रसन्न रहो, ये तपस्या एकदम मस्त रहो, तपस्या है ये गीता की तपस्या, सुनिए एकदम प्रसन्न दुख है ही अपना, एकदम प्रसन्न रहो, प्रसन्न मन प्रसाद सौम्य सो मौन मास विग्रह भाव संशुद्ध मनस मुझे मनस तप है। कैसी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी अच्छी बात है। हरदम आनंद रहो, दुख है नहीं, दुख अपना बनाया हुआ है, सुख और आनंद स्वतः है, सच्चिदानंद भगवान है, सब भगवानमय संसार वासुदेव सर्वमय, दुख संताप का नाम ही नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, इसी सिवाय कुछ नहीं है, मौज ही मौज है, केवल मौज ही मौज है, केवल आनंद ही आनंद है। मस्त है हरदम, सीताराम चरण रचि मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। भरत जी महाराज ने प्रयागराज से मांगा है, वो कहा कि मैं क्षत्रिय का धर्म मांगने का नहीं है, पर निधर्म निधर्म का त्याग करता हूँ मैं मांगता हूँ। कितनी विलक्षण बात कही कि जाने राम कुटिल कर मोही, राम जी मेरे को कुटिल समझेगा, बड़ा कुटिल है भरत, बड़ा कुटिल, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, सिर्फ लोग ही भगवान का द्रोही बता रहे, ये भगवान का द्रोही है, ये अपने मालिक का द्रोही है, अपने पूज्य आदमी का द्रोही है, राम जी कुटिल माने लोग जो ही माने, पर तो मेरा मन तो भगवान के चरणों में लगा रहे, सीताराम चरण रति मोही, अनुदिन बढ़े अनुग्रह, ये केवल अनुग्रह से आपकी कृपा से प्रेम बढ़ता रहे, भगवान का चिंतन होता रहे। हरेक से मांगो तो यही मांगो, देवताओं से मांगो, ब्राह्मणों से मांगो, संत महात्माओं से मांगो, गुरुजनों से मांगो, माँ बाप से मांगो, सबसे मांगो तो यही कि भगवान में प्रेम, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे। बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बहुत बढ़िया बात है। मस्त रहो, रात दिन और आनंदित रहो, खुश रहो, मौज में रहो, भगवान की चरणों में प्रेम हो जाए, केवल भगवान का ही चिंतन हो, भगवान का ही मनन हो, भगवान का ही चिंतन हो, भगवान का ही स्मरण हो, भगवान में ही लगे रहे रात दिन। मान यही क्या आपका भजन होता है। अर्जुन धर्म न काम ऋषि गति न सहा निर्वाण, यही कहते हैं भक्ति महाराज। अर्थ धर्म न काम ऋषि, अर्धर्म काम ऋषि हमारी नहीं, और तो कहीं निर्वाण मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें मुक्त और क्या करना है। जन्म जन्म रति राम पद भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए बस, यह वरदान न आन और नहीं और कुछ नहीं है, यह वरदान की हर समय धर्म काम कसिन से हो निर्वाण। जन्म जन्म राम पद यह वरदान न आन आन नहीं और नहीं चाहिए और नहीं। एक ही बात पति पता के लिए गए, एक ही धर्म एक व्रत एक नियम काय वचन बन पति पद प्रेम, ये आदर्श है। पति व्रत धर्म को आदर्श माना है, पति बता रहे पति के पास है यूं साहिब के ढिग रहे दासा, दास कैसे रहे पति बता जैसे पति के पास रहती है, बस उसके सिवा कोई पुरुष भी नहीं और पुरुष और कोई पुरुष है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, दूसरा एक ही है, एक ही। ऐसे अनन्य भाव से भगवान में लगो, और हमारे कोई आश्रय है न आधार है न कोई अपना है, अपना कुछ नहीं, अपना केवल परमात्मा है, इसके सिवाय अपना कुछ नहीं। कभी कोई हुआ नहीं, कभी हुआ होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। सीताराम सीताराम सीताराम चरण रति मोरे अनुदन पर रही अनुप हर सन धर्म काम ऋषि गजन सम निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद भगवान के चरणों में प्रीति होती है, भगवान के चरण मीठे लगे, प्यारे लगे, अच्छे लगे। बस भगवान से यही मांगो कि दर्शन आप दो मत दो, मुक्ति हमारे चाहिए नहीं, हम तो यही मांगते आप हमारे को मीठे लगे, प्यारे लगे, केवल आप प्यारे लगे हमें। सुभाषा स्वर्ग में निवास हो चाहे पृथ्वी मंडल में हो, और तो क्या है चाहे नरकम भेज दो, नरकम में रहेंगे। एक ही शर्त है हमारी कि आपके चरणों को भूले नहीं। बस अवधि सारधार बिंदु शरण से मरने भी, नरकों में भी जाए मरण अवस्था में भी आपके चरणों का चिंतन न छूटे। इसके सिवाय कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ लेना नहीं किसी से। बड़ा अच्छा है, बड़ा ठीक है, बड़ा ठीक, मौज हो रही, आनंद हो रहा है। निरंतर भगवान की चरणों में चिंतन होता है, चरणों में लगे रहे। हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो, मांगो ये सब कर मांग गई, एक फल राम चरण रसी हो, एक दान तप तीर्थ स्नान व्रत उपवास आदि को, उसका फल क्या कि भगवान के चरणों में प्रेम। सब कर मांग गई एक फल राम चरण रसी हो, जिनके मन मंदिर पशु श्री रंग नंदन दो, सब कर मांग गई एक फल राम चरण रसी हो, भगवान की सरों में पीछे हो जाएगा। इसके साथ कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं देना है, किसी से कुछ नहीं देना, कुछ नहीं चाहिए, एक से भगवान सनम प्रेम। वैसा नरकों में रहे तो भी भगवान के चरणों का चिंतन करते रहे, भगवान के चिंतों के स्मरण होने पर नरक वर्ग सब नष्ट हो जाते हैं, सब पाप नष्ट हो जाते हैं, नर्क नष्ट हो जाते हैं, दुख नष्ट हो जाते हैं, संताप नष्ट हो जाते हैं, विपत्ति आपत्ति सब मिल जा मिट जाती है, सब सर्व सर्वता सर्वता स्मरण मात्र है न जन्म संसार बंधन आत्म स्मरण मात्र से मुक्ति हो जाती है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कैसी एक अनन्य विलक्षण बात है। सीताराम सीताराम सीताराम सरस्वती मोरे। भरत जी महाराज भगवान के भी प्रेमी है। वो भर सरस को राम समे ही जग जपू राम राम जपू जे ही। जगत तो राम जी का वजन करे, राम जी भरत जी का करे। जग जपू राम राम जपू जे ही, जिसका राम जी वजन करते वे भरत जी कहते हैं बस कुछ नहीं चाहिए हमारे, आपके चरणों की जति हो। सीताराम सरस्वती मोरे अनुदिन बधाई अनुग्रह तोरे। सीताराम सरस्वती मोरे अनुदिन बधाई अनुग्रह तोरे। ये बात है, मस्त हो जाओ। दुख संताप है ही नहीं, दुख संताप तब होता है जब भगवान को छोड़कर संसार में आराग करते हैं, आसक्ति करते हैं, चाहना करते हैं, हमारे को धन मिल जा रहा, हमारे जस हो जा रहा, हमारे को शरीर हमारा ठीक हो जा रहा, हमारा बेटा पोता हो जा रहा, हमारे छोरी का ब्याह हो जा रहा, हमारे छोरा ठीक हो जा रहा, इसकी बीमारी दूर हो जा रही। ये चाहना ही दुख का मूल है। इसका अर्थ ये नहीं कि लड़का लड़के के संबंध के लिए चेष्टा न करना, क्रिया करो, सब चेष्टा करो, पर चिंता की बात नहीं है। चिंता दीन दयाल को, हम चिंता क्यों बोले, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। किसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी बढ़िया बात है। आनंद हो गया, मौज हो गई। नारायण नारायण नारायण।